چلی سبا جہاد کے مجاہدی ہوئے رواں، چلی سبا جہاد کے مجاہدی ہوئے رواں، چلی سبا جہاد کے مجاہدی ہوئے رواں، کے مقتلوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں کارواں، چلی سبا جہاد کی مجاہدی ہوئے رواں، چلی سبا جہاد کی مجاہدی ہوئے رواں، کے مقتلوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں کارواں، فضا میں کلمہ توحید کے ہیں نعرے گونجتے، فضا میں کلمہ توحید کے ہیں نعرے گونجتے، فضا میں کلمہ توحید کے ہیں نعرے گونجتے، فضا میں کلمہ توحید کے ہیں نعرے گونجتے، ہوئی سحر مجاہدوں نے دی جہاد کی اذان، ہوئی سحر مجاہدوں نے دی جہاد کی اذان، کے مقتلوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں کارواں، چلی سبا جہاد کی مجاہدی ہوئے رواں، چلی سبا جہاد کی لہو بہائیں گے چمن میں تب بہار آئے گی، لہو بہائیں گے چمن میں تب بہار آئے گی، لہو بہائیں گے چمن میں تب بہار آئے گی، کہ بے بسی کے آنسوؤں سے مہکی ہے نہ گلستاں، کے بے بسی کے آنسوؤں سے مہکی ہے نہ گلستاں، کے مقتلوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں کارواں، چلی سبا جہاد کی مجاہدی ہوئے رواں، چلی سبا جہاد کی برف کی چادریں بچھی برف ہی اوڑھتے ہیں یہ، برف کی چادریں بچھی برف ہی اوڑھتے ہیں یہ، برف کی چادریں بچھی برف ہی اوڑھتے ہیں یہ، کریں گے پاس یہ خوشی سے اپنا وقت انتہاں، کریں گے پاس یہ خوشی سے اپنا وقت انتہاں، کہ مقتلوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہے کارواں، چلی سبا جہاد کی مجاہدی ہوئے رواں، چلی سبا جہاد کی صعوبتوں کا خوف ہے نہ مشکلوں کا ڈر انہیں، صعوبتوں کا خوف ہے نہ مشکلوں کا ڈر انہیں، صعوبتوں کا خوف ہے نہ مشکلوں کا ڈر انہیں، بلند حوصلے مجاہدین کے عزم جوان، بلند حوصلے مجاہدین کے عزم جوان، کے مقتلوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہے کارواں، چلی سبا جہاد کی مجاہدی ہوئے رواں، چلی سبا جہاد کی بتاؤں کیا میں جب کفر کے ارے او غافلوں، بتاؤں کیا میں جب کفر کے ارے او غافلوں، بتاؤں کیا میں جب کفر کے ارے او غافلوں، لہو لہو میرا قلم، لہو لہو میری زبان، لہو لہو میرا قلم، لہو لہو میری زبان، نگر نگر لہو لہو سے اب لکھی ہے داستان، نگر نگر لہو لہو سے اب لکھی ہے داستان، چلی سبا جہاد کی مجاہدی ہوئے رواں، چلی سبا جہاد کی زمانہ مانے یا نہ مانے یہ جہاد فرض ہے، زمانہ مانے یا نہ مانے یہ جہاد فرض ہے، ہیں سمانا مانے یا نہ مانے یہ جہاد فرض ہے. قرآن میں کتب علیکم القتال ہے بیان, قرآن میں کتب علیکم القتال ہے بیان کہ مقتلوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں کارواں, کہ مقتلوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں کارواں. چلی سبا جہاد کی مجاہدی ہوئے رواں, چلی سبا جہاد کی مجاہدی ہوئے رواں کہ مقتلوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں کارواں. چلی سبا جہاد کی مجاہدی ہوئے رواں, مجاہدی ہوئے رواں, مجاہدی ہوئے رواں.